踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して孤独でも一人じゃないさ生まれてきたことに必ず意味がある You can smile again 太陽浴びて You can fly away 世界は君の輝きを待ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の راستا من لقل الوكابو هموش نقاشتك او نا مش اهلو قوركين ايه مني شربها اقر هرشتي كويس اقدارم كرو مني شبه همانشي او باشا باشا واكم تونكا تو قرزاري مني بيقبال سلايو من بقين ببوكي ايه اموي لقل بين بلام ابي تشاو ديري الوكابكم وهيش تادرفتي اوجنب وكابيكا وبتنهاق سبكين بويا دواتر او بين موه لدوهي ويكم براكم لأخو مهلمو أو كاتم من عزاتيكم أتواني وكاتتو لقلبين؟ بوسا بلكو من هاولي كردني توم هالبجارت أي أما خوشكي كي مزنية ببورا بلام توبة بلي دوميت بلاي منوا تو بي وتمكا بو هرشوين امبروين وقاش بكين ايما بردو اما بين لهاوريتي بالي او توی بچه هشت اوقات تو هشت منال بودی. سر رای اوش تو هر اتیا. آوازی لکورکی هنال پنام کاره. براسی ما آوازل منه کعبه رابشی کلم شوابی. براسی تو کری اید. دوین تاقی کرد نوبوی ما مستاجین به تو راضی بیاد ویا که تو آب دوستی تو. اما ارکیا که لهمو ارکی که روشی کن قرستره و با پی آگه داری من بیت او مزنترین روشی که بونی ها بیت شتی های اموی هرگیز با کسی نوتوا که اوشتا چیا بمگیره و اگر اتوانی ای تو روشی چی پیش اگر نیست هتای بسر دارخه از سر گوی؟ نا بیر، اگه نای نوانی که لهجده سال کمترین برون تنانه دا اگر رخصتی که دیاری کراود نبی هم بروانامی هوا تو راوچی که پیشه کرید؟ حالم تمنه؟ او کوایی ببوره فرمو فرمو بلام دوار لیکم سراتا امزایی لسرم بکی تنانه سروکیش ناچاره امزایی بکن ناورو که کشیشتی که اصایی و کوایی بپرسیارتی کس نیه اگر مردیانشتی که او بسرحات موشگاری کش لمنو اوه اکا پیش به هیش فین پیکی یعنی هیش تیمه بستا کوانی تر به جیانی اشتوال دوائی خویان اوانه شکایه گنه لودکی دارکا اوانه که به تنها به دست شونه تسره او بو باشا سپاس با تو باشا اگر پیش وابوله کشایو که تا تنها دست یبنه بما تیمی رزگار کرنه که من زور شهر ازای اگر دخول خود بداره که اگر دو ها اوه کود کرا تو درام اوه بمخیره اگرش دو واسطه هشتا رگه پیشم دورا هم داره زور مزنه اتوانم با تا آتی خومی پیم سپرم لوکاته که من دسیله دست بشیانه کم لناویه بناو همو درکه ابلاغ بیتوه اتوانو برگه بگرم لکه تکا من جوال درکه اگرم براو سروار رزگارم بکن تکایا لوتکی داره که زور سیر دیاره سلاو بیازار بوم لچه آروانی کرده چین چنه که پیچو تاو گشتی تبرزی 500 متر پی موابی نزی که بیس خولکیک باشا پی موابی او که تا گونجاو چون که تو همه یکم هولتا دای او بخو باشه دیمانه چی جوانه ایوانیا؟ وکو روباره چی هور وای در روشه چی پرله هوره بله پیم بله اتوانم پرسیاره بکم؟ بیاگو من سر رایوی که هیچ ولامه که نایمو سبارت بو تو اتوه چشتی بکی؟ پیم بله اوی که اموی شتی که لیسته نتوانم ببینم او راستی که لیسته نتوانی ببینی هو کاری اوی که من امیز ببم راو چی جیکا جیک هوی اوی که من امیز ببمراو چی که باشترین ریگه بو اوکاتا چون که بوشوینه که امیز بوی بروم او شوینه که قبرسانی چی خزانی شاهانی دیاری که و بکاره هر را اوی اصر بلانه چی دیاری که اوی متوانه پیکره او بم بوی بروم اوی بو و رازی بم لسر اوی لباره و هیچ تیب کز نلب و اوی همو خرجی کان لجیرفانی خوش مو بوی بواتا اشی تر لوانه هر جیز اوشتا اشکرانه بوی هیچ کسی نبو بو اوی او کارب که خرچ کردن ببی اوی لبران برا هیچ تیکی دست بکوید بلا من کارکه در فتیه کم تیدا بینی اگر بب براو چی چی پیشه گرو چی اکی مطمئنه بم اوا پارا پیا کردن او کاتا هیچ کشی چی نبیو لسالی پانزه ما دزگاه چی خازانج نویستم دامزران با امان چی پشکنین و دوباره دروز کردن و قبرسانه و پیش اوا دو سالی تمنم بو او ترخان کرد لدوه اوی مولتی راوچی مورگرد و من لنوی آگر رام لمال پر رویانی زانه سواری کن پیویسم بده کسی سیر هبو بو اوی دستگاه جی قازانج نویز دانه کسانه که پیویسی هم بپارون آوانگ نیه بلکو تنها اینوی راسته کم سن و بتوان رو بتوانی هم پیپکرید بو اوی نهینی کن بپاریزه من همیشه بدوه اوی بکام اوی همو سرگو نکاخم سری و وازلو امانجه کتایی بینم که بدور لویستی خوب خورستی اگهشتل نمکاره توش پیوانیه کوایا بردوامم لقصکانم او کسانی که کردو متا سربازو هاو ریتیم لگلیانا پیکنو لرگه انترنتو هم بویان لمن گوره تر بون فرمان بری اصایی بون لو افیسه کان و قطابی در چوب بون لدوهای کارا گرانوان لدوهای اوی چیروکی خومو پیلانکم پیودن و چندین شو یارمتی من بو اوی دزگایشی قازانج نویس پیک بینم هروها چندین پاره هم پیشکش کرد لو پاره کمی که هیان بو او کاتی که اواتا کمان هنه دیو یکم هنگاو من قستنی و قبرسانکا او کاتا باشترین برش بو بلای منو نک تنیا من چاوم قستنی و قبرسانکا بلکه او کاتی که چاوی همو من بینی و سری رخصاری هاو رکانم کردو دست یک من گرد اوان تا اصال او دزگه قازانج نویست کارکن تا ام کاتا لکو تایی زانیاری گرنگم بو بده زینن نهانی قبرسانکا هیشتی نبو لبرام بر او پیوندی که دروسم کرد اوی که بر راستی امیست و دستم یعنی پیش اوی بمه بی چون که امان جی من زور لدست که او تا کس یکان گرنگ تر بو ها؟ ایستا اتوه چی با دست بینی؟ ایستا اما هنده کاتی اوه با اوه رونی بکمه گون ام دارت چیه؟ که پی آهی تسره و؟ چیه؟ اما داری جیهانه راستا باشا لخوار و چون باسی داره که اکه؟ الان که اما درشترین داره لجیهانه برزیکه نزیکه 1584 متره اما راسه لروي هنريو بلام راس يا كاويا كام دارا داري چيزين دو ولا شكردن وستاو ام داري جهانا خواردني پيويستي نبو بو يتاو كو يساخو تو داری جهان راست قینه. اتوانی برگی بود کانه کن بگری. و رگ کی بانی و شاخ کانه بر رو. و اتوانی بر دام بلگ شکردن. تنها ند لذای اوی لب برگی آسمانیش چو دروا. و چو دروی ام جهانا. ام جهانا. ما بس من نقشه ام جهانیه که توی زنی. او میروی که سرک شری لگلا کرد. لو جورانه بو کل جیهانی در و حاتب و پول نکره بو. اما او راستیه کل کتاب خانه کن فیرتن نکن. او پیگشتوانی خوان بیروکی چی گنجاون. حل نبجردنی سنوقی پاندورا حل بجرد. بواتای شیتر لو جیهانه گوری که منعی زانین. هنده تو مار هیا که دریا خاد که تنیا بشه لپیشگرکان لجیهان و سردمی جیاواز تو انیوانه بگن جیهانی درو ایسا تو تیگهیش دیلو جوه بگره گو اوی که منم هر جیز نگور راو شتیه که نتو هم لپیش چاون ببینیم هنده مرجی دیاری کراو هیا بو اوی بروی بو جیهانه که درو و چوار دانه انبه لطوی عبید بو اوی تناند پیش اوی گشتا کشت دست پیبکی مولد رگکان توانا و گریب است منیش تا یا چلو مرجانشم تیانیه بلان پلم نیه من چیش لگشتا که بینم بوی اگر رگه کمال ده هاتوه چی گرد ابی چیش لو ساتب چوکانه بینی که تیایی تا دوائین سنوری چون که لوی هندیش ده بینی زور گرنگ تره لوی که اتوه بباشی خودی بو آماده که تیگه ایشتی بردوام بلا مشقکانه تا اگه با امان جی خوب تو دعوی لیا کردم که اما بگرن مو بو و دی اما بگرن ما دستی تو باشا تیگیشتی او خالای که بام باز کردی هشت حال لسر شانم ماوه او ده تو سیدی Thank you. 踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して孤独でも一人じゃないさ生まれてきたことに必ず意味がある優しさに道あふれてる青い星にありがとう You can smile again 太陽浴びて You can fly away 世界は君の輝き渡ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の方やり続けることに必ず意味がある You just try again 闇を抜けて You just go away 未来はいつも僕たちは待ってる大空駆け抜けて海原越えてゆけ天使の嘆き椅子 ابه چش لگو راکره بشو که کم بینی تا دو این است چون که لوه هند یشده بینی زور گرنگ تره لوی که اتوه Yeah. She got